תל אביב. תל אביב, עיר שיש בה כל תל אביב, ים כחול ושמש מסביב, מטייל ברחובות מרגיש מגניב, אחי תקשיב. תנו לי לעשות לכם סיור קצר בעיר שלי, בכל זאת יש בה משהו או מישהו או מישהי. כאן זה שנקין, פה זה יפו, שם זה באזל צהלה, כאן פתחו ארומה, שם ירו בראש הממשלה. כאן על השדרה אני מבלה את רוב היממה, מזיע כמו בחממה, מחזיר עוד פעימה על עוד על מה, מה מקסימה, הנה את הגבה היא מרימה. תל אביבית, נו, כזאת היא מגניבה. תל אביבית, נו, כזה מגניבי. אני תל אביבית, נו, כזה מגניבי. תל אביבי, נו, כזה מגניבי. דיזין דיזין גוף אחי, יסרתי קצת דיזי. אני תל אביבי, נו מה, לא שומעים את רוחי בבועה כמו תרגום של חרשים. היא התחיל את הטרנד שהפך למפלוץ, מערבב את הברנג'ה עם שורות כמו בברקפסט. מטרו בתל אביב, אירוני כל כך, כמו נקרופיל שגר בקרלי. בח וואלה בום בום צח, תל אביבי פריקי דיקי. יום שישי בשנקין עם טישרט של מיקי מיקי מאוס, בירות און דה האוס. וואו, עוד תל אביבית מתוקה כמו מקרר של שטראוס, המלך של ג'ורג' גם בלי קטר, whatever. אם תל אביב זה דיזינגוף, אז מטרו זה הסדר. תל אביב, עיר שיש בה כל תל אביב, ים כחול ושמש מסביב, מטייל ברחובות מרגיש מגניב, אחי תקשיב. אני תל אביבי, נו כזה מגניבי. אני תל אביבי, נו כזה מגניבי. תל אביבי, נו כזה מגניבי. דיזי דיזינגוף אחי, עשה אותי קצת דיזי. כך לא לתת לי דוח, את הסחור הבורד, צ'יקי צ'ק, יוצא את המילים כמו בקסק. תל אביבים במונית הכסף המונה דופק, חותם לילדות צנות מצהלה על צ'ק. 1-2-1-2 יא בדה בדו, תתפקדו מפלורנטינה טימבקטו. גילי היות תלה תלה תל אביבי, זה לא להתעסק עם ביבי ביבי ג'יבי לבני, זה לשרוף יום שלם כשאין לך תוכנית, זה רוקן בקבוק של ערק על הגג של המכונית. הלילה שלי לבן, הלבן בעין אדום, אז למה לחכות למחר שאפשר לפרק את השיט היום? תל אביב, עיר שיש בה כל תל אביב, ים כחול ושמש מסביב, מטייל ברחובות מרגיש מגניב, אחי תקשיב. מה אתה מנגן? בעל בית מתעצבן, את הדירה נתן לבן, איפה היום אתה ישן? תפלמד א' ב' י' ב' מלאה באסטרוגן, לא רוצה להזדקן, כן. מהצפון לפלורנטין, במסיבות בפריטוטים, על המרפסת מול הים, שם אני מרגיש קיים. תל אביב היא מקורית, תיזהרו מחיקויים, אזור חיוג אפס שלוש, חפשו אותי ברמזורים. זוהי ילדותי, כל הרעש בלגנים מסביב, זו העיר תל אביב. מילד לתום סלבריטי, מקפיץ משכונת מכבי מרכז נחוש גז. זוכר את השכונה לפני 15 שנה, איך התחלנו לחפש עתיד? בחרתי במייק ובביט, מקפיץ את המועדון, הסוואטו בפרישמן פינת הירדון, קולוסיאום, הדנסיטי והקונטקט. איך במדמן התחילו שם טאק בומבוקלט? זו לא אותה העיר ולא אותה שכונה, תל אביבי אורגינל 32 שנה. תל אביב, נו כזאת היא מגניבה. תל אביב, נו כזאת היא מגניבה. תל אביב.